Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Turası modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ama günün gazetecilerinden sadece biri geldi. Fahir Bey stüdyomuzda, helal olsun diyoruz kendisine. Son günlerde bir kez olsun aksatmadı programı. Bir de onun bir arkadaşı vardı, şişman arkadaşı. Ona çok artık biz ekip olarak düşünüyorlar da biz yollarımızı ayırdık. Ayırdınız mı? Şimdi Emel'le Erdal'ı düşün. Sen Emel misin, Erdal mısın? Ben Emel'im şu anda. Emel'sin. Peki. Oktay da Erdal'lık konusundaki ısrarını maalesef sürdürüyor. Vem gibi düşünürsek George Michael mısın, öbür adam mısın? Vem gibi düşünürsek... George Michael'ın. George Michael'sın. Ama yani... Ben iki durumda da bazı sinyaller aldım. Aldın mı? Peki. Oya Bora gibi düşünürsek... Oya. Oya gibi. Oya gibiyim. Mesela Levent Kırca, Oya Başar düşünecek olursak orada da Oya Başar mesela. Anlıyorum. Hoş. Mesela başka örnekler vermek gerekirse... Mesela... Peki şöyle sorayım, çok kritik. Hı-hı. Çünkü ikililerle karşılaştırdık ama ben Bireyselleri gideceğim. Tamam. Süheyl Behzat Uygur olarak. Süheyl Behzat Uygur olduğumuzda. Sizi çünkü öyle. Öyle evet. Çok benzetenler var gibi. Bizi böyle bahsediyor öyle. Süheyl ile Behzat da. Şimdi birisi daha başarılı ama bir yandan da şu var. Birisi sempatik. Sempatik, evet. Esprili. Ama ben onu şimdi bir... sizin işiniz hem espri gerektiriyor ki... hem de başarılı bir araştırma şimdi gerektiriyor. Hakikaten... Zor bir soru olduğunun farkındayım. Cevap vermesen de olur yani. Yani iki dinleyicilerimiz ucu... de hoşgörüler. İki ucu ıslak değnek diyorum ben, evet. Yani. Hakikaten. Süheyl Uygur mu, Behzat Uygur mu? Ben Baba Uygur. Baba Necdet Uygur benim. Necdet Uygur benim. Gerek zaman... espri anlayışımda. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben net söyleyeyim. Ay heyecandan nese falan diyor. Nese falan diyor. O zaman ben Süheyl'im abi. Süheyl Uygur. Evet abi. Tebrik ediyorum. Ben zaten sizi ikinizle şey yaparken Oktay hep Behzat Uygur gözüyle bakmışımdır. Ha, ama mesela şöyle, mesela kavun mu karpuz mu desen kavun. Kavun, evet. Çünkü neden? Dün bir kavun yedim. İnanılmaz. Vallahi. Yani baklavadan daha tatlıydı desem o derece olur. Kavuna doydun diyebilir. Kavuna doyduk diyebiliriz. Daha tabii onun da başında. Getirileri tabii ki devam ediyor. O doygunluk çok uzun sürmedi. De, çok uzun sürmüyor biliyorsun. Mesela eğer soracak olsam mesela şey mi desem mesela baklava. Bak, daha kritik bir şey sorayım mı? Ha, sor. Hep, ama ikili soracaksın, evet. Abi. Ha, ikili mi? İkili sor. Yani ikili dedim, şöyle mi böyle mi diyeceksin. Benim ben de orada seçerim ve kişiliğimi... Kritik bir sorun vardı. Sor. Metin Ali Feyyaz olsan hangisisin? Metin Ali Feyyaz olsam hangisi olurdum? Bir... Hangisinin tamamı, hangisinin yarısı olurdun? Ben hepsinin birer parçası olurdum. Metin'in gözleri, Feyyaz'ın kişiliği, Ali'nin de hayata bakışı. Ben Ali'nin tipini hiç bilmiyorum. Ali gömlekçi oldu zaten. Ali Kiltiken diye... Feyyaz'ı çok iyi hatırlıyorum. Feyyaz'ı zaten benim bir arkadaşıma benziyordu. Metin de Metin, Fırtına. Fırtına Metin. Metin Aralat. Onu da değil tanıyorum. Mi? Sahnelerde Fırtına gibi. Ali'yi hiç bilmiyorum. Ali'yi nasıl bilmiyorsun? Ali Kültiken şu anda da hala devam ediyor. Bak, futbol dünyasından nasıl senin için bu Galatasaraylı çok sevgili Semih değil miydi? Semih'in fotoğrafı vardı. Aynı. Tip falan aynı. Onun esmerini düşün. Aynı zaten bunlar. Hiçbir devre o devre yani. Hiçbir ışık yakmaz, ben sana getireceğim toplu bir fotoğrafı. Peki orada. Soruyorum son bir soru. Son bir soru. Karakter evet. Testimiz de burada bitecek. Evet. Simović mi, Prekazi mi? Tabii ki Prekazi. Hemen hesaplıyorum. Şimdi test sonuçlarına göre öncelikle mükemmeli hedeflemiş ve onu geçmeye çalışan mükemmel insan çıktı. Çok teşekkür kişiliklisin, ediyorum. Kişiliklisin, kişiliğinden ödün vermek istemiyorsun. Ve kadınsal güdülerim. Bir bocalama içinde. Bir bocalama içerisinde ama en kısa. Bir bıçak sırtında yürüyorsun. Yürüyorum. Ama kimi zaman Ödün vermiyorum ama hiç belli olmaz. Belli diyorsun. Olmaz diye de ben burada sinyalleri de veriyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Oh deyip o zaman güzel haberlerle başlayalım. Şimdi biliyorsunuz yaz sezonu geldi. Don sezonu açıldı. Donsuzluk sezonu da açıldı yazla beraber. Evet, İstanbul, Boğazlar biliyorsunuz trafiğe açıldı. Bugün itibariyle zaten evet. Açıktı. O konuda herhangi bir değişiklik zaten. Yok. Değişiklik yok. Evet. Belediyenin denetiminde 9 plajda sezonlarda bugün itibariyle açıldı. Ağzım yandı. Neden? Sen diyorsun İstanbul Boğazı, ben de diyorum yandı ağzım. Evet. Bunun dışında donla denize girmek bu senede maalesef yasak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda kat'i suretle don giyeni en şiddetle cezalandırırım demiş Kadir Topbaş. Bunu geçen sene konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Donla denize giren adamın denizde sergileyeceği görüntü kimsenin umurunda değil. Bu adam yani çıktıktan şimdi sonra. Evden çıkmış. Hı-hı. Herhangi bir hazırlığı olmadan denizi görmüş, canı çekmiş, pantolonunu çıkarıp donla denize giriyor. Bir sonraki etapta giyindiğinde ya donsuz giyecek bunu. Evet. Ya da öbür türlü de donun üstüne bir de pantolon giyerse bu zaten çok ileri hastalıklara yol açabilecek. Sağlık açısından zaten. Tehdit oluşturacak durum. Bir de ben korkarım öyle adamdan. Islak donunun üstüne pantolon giyen adam her şeyi yapar her sana. Her şeyi yapar. Donunu çıkarıp pantolon giyse o da ayrı bir o tehdit. Da en büyük tehlike. Yoksa plajda yok don yapışmış da. Ama ucuz don satacaklar bu sene. Ucuz don. Ucuz don dediğim. Plajlarda ucuz donların satımına başlandı. Çok istiyorsan. Mayo mu? Ama ucuz don mu dedim ben? Evet. Ucuz mayo, ucuz mayo. İsterseniz don görünümlü mayolar da var. Hani çok meraklı. Bu modadan ben taviz vermem diyorsanız. Yalnız don görünümlü mayo gerçekten varsa ben almak isterim. Bu benim fikrimdi. Gerçekten bu mi? Benim fikrimdi. Tebrik ediyorum. Don görünümlü mayo artık buradan Zeki Trikoya mı seslenelim? Koma mı seslenelim? Billabonga mı seslenelim? Quicksilver'a mı seslenelim? Hangi aklına gelen başka marka varsa. Hayır. Bütün hepsine Komu saydın mı komu? Saydık tabii. Hepsine sesledim. Ay yıldızı saydın mı? Ay yıldız. Onu unuttuk. Tabii ki. Lütfen don görünümlü mayo yapsınlar. Evet abi bir tane yapsınlar. Yemin hem ediyorum var ya. Hem bir adeti de yaşatmış oluruz. Ben hem de sağlığımızı korumuş oluruz. Bu şamyel görünümlü şey simitleri vardı ya. Hı-hı. Onlar da bir dönem çok satılmıştı. Yemin ediyorum bu seneye damgasını vurur. Eğer hala geçtiyse... lütfen don görünümlü mayoları bir an önce piyasaya sürmenizde fayda var diyorum ben. Çok güzel olacak ya. Çok güzel olacak. Ciddi söylüyorum. Bir kere zaten beyaz mayo biraz iddialı bir şey. Bence herkes de, evet. Giyemiyor ama o don görünümlü olursa. Süper olur. Slip mi yoksa boxer mı olacak? Ne ister? Slip mi boxer mı var? Ha sen slip ister misin? Slip isterim ben. Tamam. Slip don. Tamam slip beyaz don. İnanılmaz. Yani şey olur yani içinde bir astarı olur dışı gene bol gibi görünür. Evet tamam bol gibi böyle sarkma olacak. Zaten herhalde donlu denize girmede rahatsızlık yaratan bol bol şeylerle suda yüzen adamlar. Tabii canım değil mi? Bollaşıyor bir yandan da o ağırlıkla beraber çekiyor ya ağırlık merkezi değişiyor. Ha. O donun aşağı çekmesiyle beraber. Esas ağırlık vermesi gereken yere maalesef. Serbest tanıyor. Ve biliyorsunuz işte istenmeyen görüntüler, istenmeyen tüyler ortaya çıkıyor. Evet doğru. Onlara hep ama dikkat etmemiz içine lazım. İçine bir astar. Hatta belki bir ikinci astar pembe. O ya, da ıslanınca hani yapışsın da teni göstermiş havasında yarar. Astar deyince aklıma geldi. Bu da uygulanabilir aslında. Don o kadar yanlış bir şey değil. Eğer don giymekte ısrar edenler yanlarına astarlarını da getirirlerse. Jüpon gibi mesela sen düşün. Jüpon. Olabilir doğru. Tamam onu içine giyerlerse. O güzel astarlı falan ona ben hiçbir itiraz etmiyorum. Bence hoş da olur. Hoş da olur. Zarif rengarenk jüponlarla bu sene ben modayı başlatmak istiyorum. Bence jüpon müpon değil. İlk çağrımız güzeldi. Gene don görünümlü mayo. Ama o kreasyonlar kışın başlıyor galiba. Ya, şimdi yetiştiremezler ama seneye artık. Seneye lütfen diyoruz. Bütün markaları da seslendiniz. Gerekli ben müracaatları da yazılı olarak tebliğ edeceğim kendilerine. Biz elimizden geleni yaptık. Ben elden vereceğim o zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübrüs'ü modern sabahlarda devam. Tom Cruise'a da ziyafet sofraları gözüktü. Oradan gözüksün bir güzellik tabii. Oldu. Ne kadar oldu Tom Cruise doğralı? Tom Cruise doğralı pek bir olmadı bence. Katie Holmes doğralı ne kadar oldu? Çok bir yıl olacak herhalde. Bunlar 9 ay önce doğurmuş ya. Devreler aynı devreler. Sayılırlar değil mi? 9 ay önce. Sayılırlar değil mi? 9 ay önce sayılırlar değil mi? 9 ay önce olunca sayılırlar değil mi? Sayılmazlar bari. Alt devre oluyor. Alt devre mi oluyor? Suri. Suri. Şimdiki Katie Holmes ikinci kez hamile. Gene. Ha gene hamile işte onu söylüyorum ya. Tom Cruise'a ziyafet sofraları gözlü diye. Ha. Plasentalalda çok lezzetli mi diye dolaşıyormuş. Bu sefer şey demiş. Mumbar gibi yapacağım demiş. Vallahi ya. Öğrendiler şimdi profesyonel olmuşlar ona. Tabii canım soğanı kavuruyormuş vallahi şu aralar. Şimdi daha böyle her gün. İkinci çocuğa hamile. İki aylık hamileymiş hem de. Temizlemiş bunu da çatır çatır doğuracağım demiş. O bitecek bir daha yapacağım. O bitecek bir daha yapacağım. Vallahi o zaman Tom Cruise... Hollywood'da birkaç apartmanla anlarsın. Böyle kontrolsüz büyüme. Sadece belli ailelerde görülüyor. Ne, hangi tip ailelerde? Ekmek dağıtsın. Lezzetleri dağıtsın. Valla doğru, aslında kontrolsüz güç değildir BG'cim. Değildir tabii canım. Yani ne yapıyor havasını yani atıyor da. Kime atıyor yani? Sana, hani sana atsa diyeceğim ki sen daha havalısın bence. Ha, şöyle düşünüyorum. Tom Cruise'a perukla bakıyorum. Perukla çıkardılar bebeği gazetecilerin karşısına zaten. Gerizekalılar. Hakikaten gerizekalılar. Adam demek plasentaya aç ya. Plasentasız duramıyor. Bu böyle bağımlılık yapıyormuş diyorlar Ege. Tabii canım. Keşke sen de acaba şey mi yapsaydın? Şu göbek bağından mı acaba bir kıptik? Göbek bağımlısı hala duruyor. Ha, dondurucuya attınız derin dondurucuda. Yo. Ben şey bekliyorum. Ne bekliyorsun abi? Yasayı mı bekliyorsun? Yok, yeni bir uydu gönderilsin de ben onu şey yapacağım. Uzaya göndereceğim. Uzaya göbek bağı gönderin. Ne diyeceğini bilemeyecek insanlar. Bunu da yaptık yuh falan. Hayır ama şöyle bir şey merak ediyorum. Yani şimdi bu göbek bağı dediğim şey ben çok bilmiyorum. Yani kendi göbek bağımı hatırlıyorum. Onu da çok ağam hatırlamıyorum. Ya göbek bağı dediğin şey yani zaten ne olduğu belli değil. Bir herhalde şu ara son zamanlarda pek bakmadım ama bir plastik kıskacın ucunda kapkara bir et parçası. Evet, bütün iştahım şu an itibariyle. Yani de dedim ki acaba bir öyle yapalım. Yani kapkara et parçası dediğim böyle diye bağıran bir et de değil. Ufacık bir şey yani. Ha, ufacıksa hani tabii acaba canım. Diyorum onun yarısını mı? Ya bebek ne kadar zaten doğduğunda göbeği ne kadar olur oradan hesap et. Ya onun yarısını da bakmadın mı tadına madına? Nedir yani bağımlılık yapan senin bir şey? Senin dediğin sünnet. Sünnette de pilava koyulur, dayıya yedirilir. Göbek bağını yiyen diye bir şey yok. Hayır efendim şey diye merak ediyorum. Hani uyuşturucunun da küçük miktarları insanları böyle bağımlı hale getiriyor. Acaba onunla mı alakalı diye dedim ben merak ettim. Plasenta konusu mu? Plasenta konusu ya. Plasenta ile göbek bağı yarın öbür gün sen de evlenip çocuğa karışınca bunları öğreniyorsun. Ben de bilmezdim de. Plasenta ile göbek bağı arasında... Hiç doğumla beraber bir bağlantı kalmıyor. E tamam bağlantı kalmıyor da sonuçta nasıl diyeyim? Tadı benziyor mudur diyorsun ha, yani? Benziyordur abi aynı yerden değil mi bunlar? Aynı kasapta. Aynı kasapta. Ha incik almışsın. Ha bu da almışsın benim nazarımda. Bilmiyorum tabii şey doğru. Strüktür değişir de tadı aynıdır diyorsun. Yani. Tabii canım sonuçta netice itibariyle merkez aynı. Merkez aynı da işte karışık orada acaba şey midir yani bebek... Sen yani sonuçta şimdi orada iki can var ortada. Evet. Sen neyi yemiş? Anneden bir parça yemiş oluyorsun, bebekten bir parça plasenta yemiş oluyorsun. Plasenta diyorsan plasenta... Anneden olur. Şimdi... Anneden sayılır yani. Tabii canım. Plasenta, gerçi sonra anne sahipsiz kalan derdi. Bir şey plasenta. Tabii canım o terk edilmiş kendi kendine şey olmuş yani. Yazık, annenin alakası yok. Belki de Tom Cruise haklı. Nasıl yansın diye mi? Ziyan olan bir şey yani. Evet tabii ziyan olacağını bence değerlendirilmiş adam ekonomi yaratıyor be. Hiç bunlarla ilgilenilmiyor. Zeynep Kamil'in önünde böyle pardüsüyle yakalamışlar. Plasenta var mı falan diye. Satın almaya çalışıyormuş ya. Hakikaten ucuz öyle. Ucuz. 5-10 milyonu almaya çalışıyormuş. O zaman hayırlısı birisine olsun. Birisine gidip almak isteseler. Şimdi bunun atılacağı belli. Plasentasını sahip çıkan da onu şey yapan. Valla kavanozda... benim işim böyle tatlı tatlı fokurdamaya başladı. Benim de için fokurdamaya başladı da. Şimdi böyle bir gerçek var ortada. Bu plasenta. Evet, bu yemiş. Doğanın geriye atılan bir şey. Bir herifin biri geliyor. Plasentanızı satın alabilir miyim ya bana gitmesin diye. Ne yapılır acaba onu döverler mi yoksa annelik içgüdüsüyle kadın mı saldırır tırnaklamaya başlar? Yok ben doğada seyrediyorum. Doğada seyrettiğim belgesellerde hiç öyle bir şey yok. Bilakis atıyorlar orada diğer şeyler takılıyor. Doğa öyledir falan. Doğa öyle. Doğada çünkü ben, doğamhane diye bir şey yok. Tamam işte doğada nasılsa bence... Hayatta da öyle olması ben lazım. Ben plasenta yiyen hayvan olduğunu düşünmüyorum dünyada. Aa deli misin? Hem de nasıl seve seve. Hem de nasıl seve seve. Şapur şupur şapur şupur. Çok lezzetli bir şey bence. Yani bence dedim gördüğüm kadarıyla. Yani belgeselde gördüğüm hangi kadarıyla. Hangi hayvanlardan? Ben bir kere sırtlanların yemek yesini evet. Gördüm. Et yemekten tiksindim. 10-15 dakika kadar. Yani ben de o sırtlanlar yiyordu. Sırtlanlar çok güzel plasenta yiyorlar. Bu arada haberin olsun. Gerçekten insan böyle bir imreniyor yani ne yiyorlar lan bunlar ben buradan bize? Bütün hamile kadınlara aşerenlere. Tom Cruise konusunda. Evet. Şey olsun, tetikte olsunlar diyorum. Yarın öbür gün ülkemiz çok tür... güzel diye gelir, amacı belli. Tabii ülkemizin plasenta stoklarını tüketmek ve dışa bağımlı hale getirmek plasentadan. Doğru. Doğru. O zaman sizi Amerika'nın Virginia eyaletine götüreceğim. Zira öğrencilerin, ki öğrenciler dediğim iblislerden bahsediyorum. Lise öğrencilerinin birbirlerine, efendime söyleyeyim, Oktay'ın yokluğu benim üstüme vurdu ya. O da böyle okuma özürlüdür ya, biliyorsun. Evet, doğru. Fiziksel temasa girmesini yasaklıyor. Özürlüydü. Yasaklı. Özürlüydü. Artık dili geçmiş zaman kullanıyoruz. İyi çocuk. Du. Du. Fiziksel... Rahmetli. Di. Demiyoruz. Rahmetli. Demek. Diyoruz. Fiziksel temasa girmesini yasakladı. Bundan sonra öğrenciler el sıkışmak yasak. Efendime söyleyeyim, arkadaşın omzuna veya koluna dokunmak yasak. Efendime söyleyeyim, sarılmak yasak. Bunların hepsi ne şekilde cezalandırılıyor? Ağır şekilde. Ağır cezalandırılıyor. Ağır cezalandırılıyor, doğru. Virginia eyaletinde. Çünkü neden? Okul yönetimi velilerden şikayet geliyordu. Bunu engellemek için de kural koymamızı istediler. Aha, size de en güzel kural koyduk. Bundan sonra liseliler birbirine dokunamayacak. Ya geçen gün bir şey gelmiş diye bir tane reklamcılara seminer vermek için bu senaryo hocası, ülke hocası Robert Mackey. O şeyde demiş konferansında. Amerika'da artık bir adam kadına çiçek verirse polis çağrılıyor. Birisi sokakta çocuğun başını sevse çocuk tacizcisi diye içeri tıkılıyor demiş. Aynısı işte okullarda başlıyor. Yani şimdi Amerikan filmlerinde biz ne görmüştük? Chuck Johnny, Chuck Richardson falan gibi hareketler. Çakmakta temastır yani. Koca bizim nesli tükettiler adamlar. Bize de denk bilemediğimiz geldi. Elimize yüzümüze yakışmayan çak çak hareketlerini yaparak bir şeyler yapmaya çalıştık yani. Şimdi bizde de çok temas etmeyi seven bir millet. Buna özenirsek ben dokunsalım. Biliyorsun ben dokunsalım biliyorsun. Ben de pek az etmem dokunmayı ama dokunmaya hevesli adamın da karşısında çok duramıyorum yani. Yani sen dokunulmayı seviyorsun değil mi? Yo, çok seviyorsun, seviyorsun. Ama boğuşmaktansa bırak ne yapacaksa yapsın gitsin diye. Benim eski ev arkadaşım benim Tunalı'da koluma giren Ege'cim bak şimdi diye bir şeyler anlatın adam diyor. Bir iki defa silkelenmeye çalışıyorsun, olmuyor. Ondan sonra böyle güzel güzel dolaşıyorsun yani. Ya dokunmayı seven adama yapılacak bir şey yok ama bu şeylerden biliyoruz yine. Filmlerden. Bu zenci çetelerinin değişik tokalaşmaları, hatta uzun bir merasimi oluyor yani. Belki de o yüzden derslerime geç kalınıyor acaba. Çak bilmem ne parmağı tut çevir falan filan diye böyle bir şeyleri oluyor. Doğru, çocuk oraya konsantre olduğu için derse konsantre olamıyor. Ne oluyor? Eğitimde oran düşüyor, başarı düşüyor. Ne oldu? Eğitimsiz bir nesil. Ne oldu? Çetelere. Bak döndü dolaştı. Ne oldu? Çetelerden. Kısır döngü. Birbirini besliyor. Tabii ki yani. Bu bir çete döngüsüdür. Çetele dedikleri şey de bu. Hayırlı olsun. Bakalım Virginia'da... Ne yapacaklar ise yapsınlar bu salak Virginia'lar. Çok özür dilerim. Hakikaten gerizekalılar. Sevgilinizle aranızda Virginia'lı varsa onları tenzih ediyoruz. Ama hakikaten bu Virginia'lıların alayı salak. Yani ben şöyle söyleyeyim. Mesela Virginia'yı al, tamam mı? %60'ını al. Direkt maç, ben sana söyleyeyim. Kireç dök üstüne, bitir yani mevzuyu. Tabii elbette ki Virginia'da da tabii ki, pırlanta gibi insanlar var ama Virginia'da büyük çoğunluk. Pırlantalıdır ya. Virginia'lı. Yani bana bütün Kentucky'liyi versen bir tane Virginia'lıyı değişmem. Ben Virginia'ya laf ediyorlar. Ben sana söyleyeyim. Minnesota, Massachusetts ve Salt Lake City ya. Bunlar kadar ben bu üç tane. Bak tekrar. Bu üçü evet. Minnesota, Massachusetts. Salt Lake City. Bu üçü tam affedersin. Virginia'da sevgili dinleyici aranızda Massachusetts'te Salt Lake City'de Minnesota'lılar varsa onlardan da tabii ki özel. Onlar da pırlanta gibi. Ama bir Virginia'nın eline su dökemez. Ama şöyle söyleyeyim. Ama bir Oklahomalı da bir Virginia'lıyı havada karada yer bence. Yer. Oklahoma, benim gördüğüm budur. Yiğidin harman olduğu yer derler ya. Ha dersen ki Louisiana'lılığını yapsın. Efendime söyleyeyim. Mississippi'liğini yapsın. Ona zaten benim... Beyaz Saray'ın kapısından bir tane Mississippi'li giremiyor. 65'ten beri. Neden? Neden? Adamlar anlamış. Mississippi'li adam değil. Adam çıkmaz. Ya. Bu kadar. Mississippi'den adam çıkmaz. Öyle ya. George Washington demiş. Bana Amerika'nın her yöresinden bir tane ayı getirin. Mississippi'den kimi tutarsanız getirin demiş. İşte böyle. Net bir olay var yani. Yani bu ne olduğu belli bir şey. O zaman size çok önemli bir haber daha vereceğim ben Ege Bey. Buyurun efendim. Kadınları etkileme sanatı tabii ilgili. Tabii bu arada. Tabii ki. Mississippi'li dinleyicilerimizden de çok özür diliyoruz. Tabii ki. Tabii. Yani ben Mississippi'nin de büyük oranı Mississippi, tabii ki. Adam insanı pırlantadır. Pırlantadır. Mississippi'nin insanı pırlantadır Fahir. Benim nazarımda. O nehirde ben bir kere görmüştüm. Mississippi'de kadınlar o Mississippi nehrinde çamaşır yıkamaya değil çamurların mi? İçinde bir çıkarırlar sakız. Sakız gibi. Şerefsizim. Şimdi bulamazsın onu işte. Şimdi çıkaramazsın. Şimdi o çıkaramazsın işte. Pırlanta gibidir Mississippi'liler. Mississippi kadını. Mississippi kadını. Ne anadır, kadındır be? Mississippi kadını anadır. Hem kadındır. George Washington hem anadır. Demiş ki Mississippi kadını anamdır demiş. Böyle de. George Washington son dönemlerde bayağı İskiziydi. Evet. Şimdi kadınları etkileme sanatıyla ilgili önemli bir haber çıktı. Ben bunları vereyim. Geleneksel metot. Çok yaz geldi. Şimdi artık tabii okullar bitti. Üniversite sınavı bitti. Yani, ne kaldı? Ne kaldı? Bu tatil var. Işte. Ben sana söyleyeyim. Kadınları etkilemek dışında bir Hanzo'nun yapabileceği bana bir aktivite söyler misin? Yok. Yok, halı sahaya mı gidecek? Ama burada önemli olan şey sadece Hanzo'lara seslenmiyoruz burada. Hmm. Genç kızlarımızla evet. Karşılarında anlam veremedikleri bir takım hareketler gördüklerinde bunun kendilerine yaklaşmak isteyen bir bitik Hanzo'nun çabaları olduğunu anlasınlar. Şöyle bir süzsünler. Olur olmaz diye şey yapsınlar. Tabii ne yapmaya çalışıyor bu diye düşünmesinler. Yoğurdu bile süzerek yiyeceksin. Doğru, Mississippi yoğurdu. Güzel olur. Şimdi klasik adamlar, yani klasik diye tabir ettiğimiz, bana klasik diye tabir edeceğimiz bir, nasıl, neye göre tabir ediyoruz klasik diye tabir ettiğimiz adam tiplemesini verir misiniz bana? Esmer, uzun boylu, bıyıklı bir adam. Ha, klasik gene, İsveç erkeği mi o? Tamam, gene o adam işte ya. Beni rahatsız eden. Nerede İsveç'te klasik adam, esmer adam var mı orada? Tamam, adı da şey olsun. Klaus. Yok, Klaus olur mu İsveçliler? Bilmem, Anderson gibi mesela. Anderson. Şimdi bu klasik adamlar ne yaparlar? Kadınları etkilemek için. Bir, kadına ne alacaksın? Mücevher. Çiçek alacaksın. Amerika'daysan direkt polise giderler. Doğru. İki, parfüm. Yani bu şey demeye gelmiyor mu? Leş gibi kokuyorsun. Adam gibi bir şeyler sür de mis koklayayım. Parfüm konusunda biri bana zamanında şey demişti. Hiçbir kadının hakkında hiçbir şey bilmiyor. Sen ne seversin? Nereden hoşlanırsın? Hayat hakkında düşüncen nedir? Ben bunları hiç bilmiyorum demek istiyorsan parfüm al. Bravo. Bu yanlıştır diyorsunuz değil mi? Aha. Çünkü bu anlar yapılmaması gereken. Yapılmaması gereken. Bence yapılması gerekenler diyor da yapılmaması gerekenlere giriyor bence. Yani bilmiyorum, klasik erkek olmak istiyorsanız belki yapın diyor. Sonuçta yapılan bir şey. O zaman şöyle devam edeyim ben. Onun için para harcayacaksın arkadaş. Kısaca yani illa çiçekli parfümlü değil de bir şekilde para harcayacaksın. Doğru. Ha. Bak benim üstümdeki her şey yeni. Evet abi, bravo, hakikaten. Neyle alındı bunlar? Bürge aldı hepsini. Bürge aldı. Neyle alındı? Ben de ne oldu? Köpek gibi bağlandım. Çünkü yani şortum geliyor. Tişörtüm geliyor. Affedersin çok sevgili Nizel, çok özel içimdeki donak kibarlaşarak içimdeki iç çamaşırına kadar. Affedersin içimdeki iç çamaşırına kadar alınıyor yani. Ne yapıyorsun bu durumda? Bağlanıyorsun tabii. Çünkü bak, bürge işini biliyor. Seni o böyle kuyu şey gibi düşün yani. Hokka gibi. Oraya o girdabı almış. Girdapta dönüyorum. Parmağımda oynatıyor. Dibe bana doğru gelmişsin. Gidiyorum. Çıkmaya çalışıyorsun. Çıkabiliyor musun? Hayır. Çünkü çok özür dilerim. Sevgili dinleyiciler, çok içimdeki çamaşırıma kadar batmışım yani. Yani yapacağım. Ama memnun muyum? Evet. Al işte. Herkes giyerken 5 senelik tişörtü ben tak. Her gün inan 10-15 dakika benim etiket sökme şeyim var ya, seansım var. Kız aa, eşini bugün biliyor. Bugün şunu giyeyim. Hop bakıyorum etiket. Çat kopa. Bilersiniz. Donuma yani iç çamaşırıma kadar. Devam ediyorum abi. Eğer bir araban varsa arabanızı kullanmasına izin vereceksiniz falan filan. Bunlar önemli şeyler değil aslında. Esas önemli şeylere geliyor. Bunlar fasa fiso. Fasalar fisolar. Evrensel tiyolar veriyorum. Bunlar yok klasikti, yok neoklasikti. Efendim kült falan. Bunları geçeceksiniz. Bir kadını etkilemek için ne yapacaksın arkadaş? Bir, akıllı olacaksın. Doğru, mantıklı olacaksın. Yürekli olacaksın ya. Kadın adamda öyle tipe müfe. Ciğere bak. Ha, bileğe bakar, ciğere bakar. Akıllı olacaksın. Eğer be clever. Karşısında adam gibi bir adam görürse çok affedersiniz. Donuna kadar alır hafı. İçin başarı bile alır. Ben çok özür dilerim, biraz amiyane konuşuyorum. Ben kusura bakma. Yani senin nazarında tüm dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Don falan diyorum burada. Çok affedersiniz, iç çamaşırınıza kadar alır. Kadın böyledir. Böyledir, doğru. Devam ediyorum. Evrensel tiyoları ver. Onu, iki, onu akıllı hissettireceksin. Neden? Adam gibi adamsan, akıllı adamsan kadını nasıl hissettirirsin? Akıllı hissedersin, hissettirirsin ki kadın der ki çok akıllıyım, bu adamı buldum. Şimdi ne oldu yani? Kadın sana don aldı. Çok özür diliyorum. İç çamaşırını aldı. Ne yapacaksın? Sen de iç çamaşırına kadar alacaksın. Dayayacaksın bulmacayı önüne. Ha? Bizim ev akıl oyunlarıyla böyle dizildi. Bütün sudoku. Bulmaca dergileri. Affedersin. Bulmaca, duvarları çengel bulmaca. Duvarları sudoku taklattım ben. Bravo. Helal olsun. Helal olsun. Kadın ne olacak? Başka bir şey düşünmeye vakit bulamayacak. Tır tır tır tır tır, tır kafa çalışıyor. Bravo. Ondan sonra... başka ne yapacaksınız? Ha. Onlar gerisi kolay. Gerisi kolay. Bu ikisini yaptığın zaman zaten senden güzeli yok. Ben sana söyleyeyim. Bu ikisi mi? Sen şöyle bir saate baktın anladığım kadarıyla. Şöyle bir saate baktın. Saat itibariyle başka bir tavsiye verecek durumumuz yok. Maalesef durumumuz yok. Son bir yok. Tane söyleseydin ya, açıklamasına girmesen bile. Son bir açıklamasına girmeden. Ha. Şimdi onu bir tane sinemaya götüreceksin. Hı-hı. Bu çok önemli. Bak ilişkinin başında veya ortasında veya sonunda. Filme götürdün. Tamam mı? Yani bir tane film seçeceksin. Hedef. Evet. Önce kendine bir hedef koyacaksın. Bunu hayatta da olabilir, iş hayatında da olabilir, özel hayatında da olabilir. Eğer iş hayatında koyduysan iş arkadaşınla, özel hayatında koyduysa özel hayatındaki arkadaşınla ne yapacaksın? Sinemaya gideceksin. Gideceksin, tamam. Güzelce seçeceksin filmi. Evet. Oturacaksınız. Bütün masrafları sen çekmek kaydıyla. Tamam. Ben. Gittin, filminizi seyrettin. Tamam, çok güzel. Ara oldu. Arada mısırısından frugosuna kadar, gazozuna kadar her şey. 4-4 pahalı şeker şeyleri var ya. Onlardan da. 300-400 gram ama. Aynen. Öyle iki tane, iki değil, kaşık değil. Fazla geldiyse onu da dağıtacaksın. Sinemadakilere. Ha, falan yer misiniz falan diye. Yani esirgemeyeceksin ya. Tabii canım. Paraya kıyacaksın arkadaşlar. Tabii ya, yani. Ondan sonra ikinci bölümü seyredeceksin. Hiç konuşma yok ona göre. Çıkacaksın, sonra bana teşekkür edeceksin. Diyeceksin ki Fahir'cim sağ olasın, sen senin sayende mukaddes bir insansın. Yani hakikaten öyle diyeceğiniz. Eğer bunun aksini iddia eden olursa filmden çıkıp nereye geleceğiz ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten şeker yemiş olacak, ağzı böyle sulu sulu olacak. O da ne kadar çok gelecek. Biriktirip. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek. O zaman sizi stüdyodan uğurluyoruz. Selim Bey'i davet ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sezen Aksu'nun bu cumaki konseri için davetiyelerimiz var elimizde ve onları şanslı bir dinleyicimize vermek istiyoruz bu saatin sonuna kadar. Telefonumuz 210-30-30. Artık yaza girdik, aşklı meşkli konular konuşalım diyoruz. Tabii canım. Yazla beraber İnsanlar hayatlarında bazı değişiklikler yapmak istiyorlar. Mesela kıyafetlerde önce. Kıyafetler, efendim saçını başını değiştiriyor olabilir kadınlar. Erkekler de gerçi saçlarında evet. Numaralar yapıyorlar. Ve en önemli değişikliklerden bir tanesi de manitayı değiştirmek dediğimiz. Eski sevgiliden ayrılıp yeni maceralar peşinde koşmak. Ama eski sevgiliden ayrılmanın çok uygar bir süreç olarak yaşanmadığını biliyoruz bazen. Efendim çeşitli numaralar yapmak gerekiyor orada. İşte bu numaralardan bahsediyor. Yani ben hadi eyvallah gidiyorum demek çok mümkün değil genelde. O yüzden bazen şöyle bir taktik uygulanıyor. Ben bazı sinyaller vereyim, o anlar zaten. Ha, sinyal vermece diyorsunuz. Sinyallemece. Sinyal verme. Ama sadece bu şimdi ilişkiyle mi alakalı, yoksa affedersin bizim hanımı da değiştirelim biz diyen bir takım evli baklı insanların aile yapısı da yıpransın mı yani? Başkan. Başkanınız olarak öyle bir şey yapmamızın imkanı yok. İmkanı yok, lütfen. Modern Sabahlar aile kurumunu en çok destekleyen program oldu yıllar boyunca. Biz diyelim ki gençler arasında aradığı insanı bulamadığını fark edenler nedense böyle bir durum da var işte. Ben kötü olmayayım da o kötü olsun, o bıraksın, ben şey yapayım, yolunu yapayım da o gitsin, ben daha rahat olayım falan mı diyorlar. Öyle bir öyle mi diyorlar şey, manyak manyak konuşuyorlar. Hadi eyvallah ben kaçıyorum falan diyeni de pek görmedim yani, açık açık. yani o ya o kaçma sürecini uzatıyorlar uzun uzun bilmem ne. Neyse dinleyicimiz anlamış durumu, bizim açıklamamıza gerek yok. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre ben. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu anda Otlu'nun o tarafa doğru çıkıyorum. Bir kente gidiyorum. Otlu'nun o tarafa doğru çık ama. Evet. Benim esas sorduğum hayatınızın hangi noktasındasınız Emre Bey? Hayatımın yeni bir işe başladığım, askerden döndüğüm ve ne güzel. Yeni heyecanları atılmaya başladığım dönemindeyim. Heyecanları siz atılıyorsunuz da size katılan var mı bu atılımlarda? Efendim? Size katılan var mı yoksa siz kendi kendinize bir takım heyecanlara mı atılıyorsunuz? Yok katılanlar da var tabii. Kendi için atıldığım heyecanlar çok fazla işe yarayan heyecanlar olmadığı için. Anlıyorum. Var mı şu anda sevgiliniz Emre Bey? Şu an yok. Şu an yok. Olmasını evet. İster miydin? Olabilir tabii, neden olmasın? Nasıl bir şey istiyorsun Emre? Güzel. Güzel olacak. Güzel. Evet. Ha, güzel derken? Ama nasıl bir güzel yani... sizinle hayat yolunun sonuna kadar yürüyecek birisi mi yoksa bir iki durak mı? Yani orta vadeli diyelim. Ne çok ciddi ne de çok... Anladım. Sen 3-5 durak istiyorsun yani. En az. Orta mesafe dediği Kızılay'dan biniyorsun. Ayrancı'nın bir iki durak Hoşdere'de iniyorsun. Herhalde. Kızılay Batıkent diyelim. Kızılay Batıkent'te sen de bir güzel gel seç kardeşim, daha ne istiyorsun? Bari Kızılay'da aç diye git, orada Eskişehir'e git yani, sen o kadar uzun vadeli düşünüyorsun. Peki efendim, hemen sizden alalım ayrılık sinyallerini. Sizin verdiğiniz sinyaller de olabilir, aldığınız zaman işin bittiğini anladığınız sinyaller de olabilir. Dinliyoruz. Sinyal gibi bir şey yani. Emre sen öyle bir yerdesin ki. Hayatın öyle bir noktasındasın ki sesin çıkmıyor, çıkmıyor. Hakikaten çıkmıyor. Haykırıyor ama duyan yok. Vallahi. Güzel ya. İşte. Ne oldu Emre? Ne oldu hayat yolunda sana katılanlar? Batıkent'e gideceğim diyordu da Ottü'den çıkamadı. Adamdaki zihniyete bak kardeşim. Ben diyorum ki Ayrancı'ya git, Esot'a git, Tunalı'ya git. Bu illa diyor ben Batıkent'e gideceğim. Git Batıkent'te ne yapıyorsan. Bir tanı ya. İlk önce bir Tunalı'ya kadar git tanı. Ondan sonra gerekirse in oradan başka otobüse bin Batıkent'e doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Savaş. Savaş Bey. Sizin durumunuz nedir? Evli. Evli. Evli. Aman ne güzel. Peki efendim, o zaman herhalde bekarlık döneminizdeki tecrübelerden bahsedeceksiniz öyle bize. Öyle yapalım. Annem beni sigara içtiğimi bilmiyordu. Hı-hı. Cümleyi kuramadım. Annem sigara içtiğimi bilmiyordu. Erol diye bir arkadaşım vardı. O da annesinin yanında sigara içiyordu. Evet. Erol dedi özleniyor ki bana. Özleniyor muydunuz Erol'a? Evet tabii. Yaş da gelmiş işte 17, lise sondayız falan. Hı-hı. Erol da dedi ki bir tane paketi odanda masanın üstünde bırak. Yakalan dedi yani. Anlatabiliyor muyum? Ha, siz de bunun başka şeylerde de uğraşın. Ne yapabiliriz? Paket yerine don mu bırakalım yani? Yani tabii öyle olmaz da. İşte don olur ben. İç çamaşırı bence ama en uygunu. Yani çeşit çeşit yakalanma var canım. Erol böyle mi annesiyle uzlaşma sağlamış? Evet öyle sağlamış. Bence hayatla böyle uzlaşmış. Erol çok başarılı olmuştu bence ilerleyen zamanlarda. Erol'un bir çantası varmış. Duruma göre her doğru, sigara, don, efendim şey cep telefonu ne gerekiyorsa çıkarıp bırakıyormuş böyle. Yarım saat yani, hiçbir şey olmasa yani, kendi kartını çıkarıp koyuyormuş. Sevgilinden ayrılmak istiyorsan öyle kıvırtmaya, zarf atmaya falan pek gerek yok tabii yani. En iyisi yakalanmak. Yakalanacaksın. Yani doğrudan konuşamıyorsan. Ha, anladım ben. Peki. Erol başarılı oldu mu peki Savaş? Erol. Görüşüyor musunuz hala? Şimdi garibim ya. Öyle. Afganistan'da. Evet orada inşaat yapıyor. Koca Afganistan'ı yedi bitirdi doymadı Erol. Memleketi bitirdi ya. Afganistan'da her köşesinde sigara paketleri varmış. Öyle buluyormuşsun Erol. Erol'a buradan Erol. Selam göndermek istiyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Yakalan. Vallahi çok net oldu Savaş Bey'in şeysi de. Vallahi şimdi inkar mekanizması da çok kuvvetli. Zamanında benim babam yatağımın altında kül tablası bulduğunda kardeşime şey diye bağırmış. Ege'nin hangi arkadaşı sigara içiyor diye. O yani inkar mekanizmasını göz önünde bulundurmak lazım. Yani sen yakalanmak için uğraşırsın ne bileyim cebine don koyarsın da herhalde bana don almak için çarşıya gitti, o toplu satıyorlar ya. Oradan cebine düştü diye de düşünür. Demek beni hala çok seviyor, bana don almak için pazar pazar dolaşıyor diye de düşünebilir yani karşınızdaki. O yüzden sinyaller gerçekten yani sinyal dediğin şey de çok da açık olacak bir şey değil yani. Biraz üstü kapalı olacak ama hedefe de ulaşması gerekiyor. Ayrılık sinyallerinden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Size gelen sinyaller veya sizin vermeyi tercih ettiğiniz sinyalleri anlatabilirsiniz bize. Ha, telefonumuz 210-30-30. Biz bunları anlatmayacağız. Biz Sezen Aksu bileti kazanmak istemiyoruz diyorsanız başkana saygı duyarsınız. O zaman bizim de size bir diyecek bir şeyimiz olmaz. Değil mi başkan? Fire. Bana başkan demen gerçekten gururumu okşuyor. O doğru. Doğru. Ama bana başkan derken başkan dediğin anda neyin başkanı olduğunu sorgulamak istiyorum. Ne tip bir ne organizasyonun tip başındayım ve oraya nasıl bir süreçle gelmişim? Bence öyle bir insan her türlü organizasyonun başına yakışacak bir insandır. Gerçekten A kalite dediğimiz, birinci sınıf dediğimiz insan profiline giriyorsun yani, şu anda. Hak ederek mi gelmişsin? Hak ederek. Yani şabamla mı gelmişsin yoksa... Boskan boskan diyen bir takım insanların dolduruşuyla oraya başkan, gelmişim lütfen, ve kullanılıyor lütfen, muyum? Kalbimi kırıyorsun başkan lütfen. Benim kararlarımı peki saygıyla karşılıyor musunuz yoksa arkamdan boskan da iyice sapıttı falan diye mi konuşuyorsunuz? Ya sen daha yeni olduğun için o konuda bir şeyimiz yok yani. Neyiniz yok? Yani bir onu zaman gösterecek, anlatabiliyor muyum? Yani başkan oldum diye tam da güven havaya sağlamış girme diye. Adamı bir anda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Benim ismim Metin. Metin Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ben neredeyim şu anda? Havaalanına doğru gidiyorum. Nereye yolculuk? Ya annem geliyordu. Annemi alacağım. Anneye karşılayacağız. Aman ne güzel. Nereden geliyor anne? Trabzon. Trabzon şey ziyarete mi gitmişti? İş için mi gitmişti? Hayır onlar orada kalıyorlar da ben buraya beni ziyarete geliyor. Çünkü yarın bir operasyon olacağım. Ufak bir ameliyat gibi bir şey. Aa geçmiş olsun. Ne ameliyatı? Ya burun solunum yollarıyla alakalı bir şey yani oradaki ne kadar ıvır zıvır varsa alacaklar daha rahat nefes almamı sağlamak için. Bu polip dedikleri şeyler mi temizleyecek, öyle şeyler mi var? Yok şeyler bu hastalık mı artık bunun için başka bir şey mi bilmiyorum ama uyku apnesi diye bir olay. Aa duyduk onu ya daha ha, evet, neymiş evet. O mesele neymiş? Mesele şu, uykuda nefessiz kalma. Yani ortalama 30-35 saniye falan nefes almadan. Aa bayağı ciddi bir şeymiş kalma, değil mi? Sabaha kadar çok kez tekrarlanabilen bir şey. Evet tabii çok. Bundan sonrası kara toprak diyor doktorun dediğine göre. Hadi. O derece kötü durumdaymışım ya. Ama, iyi, ama sen gayet bu gayet pozitif yaklaşıyor. Ben çok sevdim ya. Evet ya ben severim ya böyle şeyleri. Örneğin falan. Sonucu güzel olacak şeyleri severim yani sonuçta. Metin en başta şimdi sesin biraz böyle burnu tıkalıymış gibi geliyor diyecektim ama ben öyle bir durum yok herhalde. Uykuda yok, olan bir hayır, şey değil mi? Hayır gündüz sadece uykuda olan bir şey. Bir şey bir de biraz da hafif de kilo da var. Kilodan da kaynaklanan bir şey de olabilir ama yani sonuçta bu olması gereken bir ameliyat. Yani bazen genetik olarak bir takım şeyleri almak gerekiyor fazladan olan şeyleri. Ne bileyim bademcik olsun bilmem ne olsun onlar uyku sırasında nefes alma yolunu tutuyormuş falan filan böyle. İyi geçmiş durum. Olsun ya yani çok teşekkür ederim çok da önemli bir ameliyat olmasına rağmen sonucu yok, kendi basit, riskli bir ameliyat değilmiş. Basit bir operasyon işte annem de beni ziyarete geliyor o yüzden. Sen o basit gidiyorum. Operasyonu annene anlat bakalım. O kimin şimdi uçak. Annesi bu kadar soru sormamıştır operasyonuyla ilgili. Ben meraklıyım abi. Evet şimdi abi. O kafasında kuruyordur böyle binlerce sebep sonuç falan diye böyle. Sen şey yapsana kadıncağızın yüreğine insin. O böyle şeyden niye kapılar açıldığında orada Allah durup dururken uyumuş gibi yapsın. Tabii. Kafa yaralı. Dalmışım falan diye. Peki Metin hemen cevabını alalım senin. Yani ya düşüncelerini. Böyle durumlarda böyle sel, yani hani sinyal minyal meseleleri değil de ben direkt masterletleri yakmayı seviyorum. Sen işine ben işime diyorum olay bitiyor ya. Yani. Hadi canım. Tabii hiç öyle şeylere gerek yok. Kasmanın bir anlamı yok. Bugüne kadar kaç senet yaktın çok özür dilerim Metin. 3 veya 4. 3 veya ve veya 4. Ben hatırlamıyorum tamam 4 de olabilir 3 de olabilir. Yani. Nasıl bu kadar net ne, nasıl çok oldu ya? Selektör, çok da selektör yedim ama o da başka mesele. Ha bu biraz da şey yani etki tepki. Tabii direkt hiç acımam yani. Sizin camiada demek ki şey net işler yürüyor. Direkt öyle yani selektör yapınca direkt kafadan selektörü çöküyorsun yani olay bitiyor yani. Peki Metin Bey şimdi selektör derken bunun dozajını ayarlayamayacak genç arkadaşlarımız için biraz böyle örnek erkek, cümle verir misiniz erkek size? Erkek gibi selektör yapsınlar. Erkek gibi yani böyle adam gibi adam olsunlar selektör ona göre yapsınlar. Yani ne yapsınlar işte bir örnek vereceksin. Ya bir kızı sevmiyorsa başka bir kızı seviyordur. Der ki ben başkasını seviyorum kardeşim senden artık hoşlanmıyorum bitmiştir hadi güle güle. Bitmiştir böyle kardeşimli yani. Falan mı konuşacağız? Hayır. Kızı ki, alacağım karşıma yani. Bak kardeşim şimdi yani olay belli yani. Birader duygularım değişti birader. Bir de şöyle şeyler vardır yani böyle birisini sever de ne yardan geçer ne serden. Ha, onu bir kenarda tutar böyle ondan sonra Öbürüne de tam çaktırmaz falan. İkisini böyle de idare etmeye çalışıyor. Söylesem mi söylemesem mi? İki arada bir derede kalır böyle. Öyle şeyler yapmasınlar. Adam gibi ister ki ben artık başkasından hoşlanıyorum. Senin yanında onu düşünmek istemiyorum. Senle de aramızdaydı. Güzeldi. Çok teşekkür ederim bugüne kadar. Bize katıldığınız için teşekkürler. Gitmiştir yani. Keşke sana Sezen Aksu davetiyesi değil de Hüsnü Şenlendirici davetiyesi versin. Kesinlikle daha iyi olurdu. Bir de sahneye çıkarsaydık seni. Hüsnü kardeşim lütfen diye. Çok teşekkürler Metin. Ben teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Shirley Bassey de Shirley Bassey'miş. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Hatice. Hatice Hanım. Hatice Hanım şu dakikaya kadar hep erkekler aradı. Bizi onların da bu sinyal konusunda çok başarılı olduklarını söyleyemiyoruz. Siz kadınca zekanızla bakalım bize neler anlatacaksınız. Buyurun. Ya bir şey soracağım. Çünkü soracak, bu konuda kadınlar biraz daha başarılı. Evet, şimdi, galiba, Hatice Hanım kaç yaşındasınız? Ayıptır sorunuz. Ben 36 yaşındayım. 36 yani tecrübeli bir kadınla konuşmanın verdiği tatlı bir... Kaç tane pasaport verdiniz bugüne kadar? Yani ben şimdi pasaport vermek diye adlandırmak da istemiyorum aslında ama ay çok zaman miyim, konuşamıyorum ben. Yolculuğa bir hayırlı yolculuklar, hayırlı yolculuklar dilemek diyelim. Evet, daha doğru olsun. Şimdi o konuda yani hani böyle karşılıklı açık açık konuşmak taraftarıyım ben. Yalnız geçenlerde My Name is Earl'ü izlerken onu sizinle paylaşmak istedim. Belki izleyenler de vardır. Adam ölmüş numarası yapıyor. Çok komik. Kadından kurtulmak için işte ölüm haberini gönderiyor. İşte hatta yıllarca kadın ölü zannediyor falan. Böyle biraz üzülüyor falan biraz ama. İlk sezonun bölümlerini seyretmişsiniz. Tekrarları seyrettiniz. Tekrardı. Evet, tekrardı. Ben her seferinde tekrar tekrar izlemeyi seviyorum o şeyi. Diziyi. Peki ne diyorsunuz? Bunun yanlış olduğu ortada da siz yani ölü gibi göstermeden ama içimde bir şeyler öldü diyerek halledelim mi diyorsunuz mesela? Evet yani zaten hani o şekilde pasaport vermekten ziyade hani karşılıklı konuşarak açık açık açık olmakta fayda var diyorum ben. Ya açık açık nasıl konuşacaksınız ya böyle bir de şey? Hatice böyle Hanım, bir şey var mı ya? Dünyada ilişki literatürüne senden hala çok hoşlanıyorum, çok iyi bir insansın ama... Benim hislerim sana göre değişti. Sen çok tatlısın ama cümlelerini ekleyenler hep kadınlar. Tabii yani. Bak siz de biliyorsunuz demek ki. Yani evet belki de o. Yani öbür türlü açık konuşmaktan kastınız hadi bu cümleleri kardeşim, söylemek mi? Yoluna selektör yapıp hadi kardeşim yoluna demek bilmem hoş değil yani. Ben katılmıyorum o şeye. Siz nasıl alıştırma sürecinden sonra mı bırakmayı tercih ediyorsunuz? Mesela çocuğu okula yazdırmadan önce ebeveynler yanlarında gider ya alışıncaya kadar diye. Evet. Öyle bir şey olsun mu? Bak orada başka ablalar var. Bak, bak hadi bak, onlarla. Bak kızlar bak. Git biraz konuş onlarla. Hadi gel bakalım falan. Öyle bir süreç çünkü mi? Çünkü çocuk da öyledir ya. Bir noktadan sonra yakalamacı oynadığında annesinin yanına hiç gelmez. Ama Hatice Hanım biraz haklı. Erkekler çocuk gibidir derler ya. Evet doğru. İşte tam da onu kendine düstur edilmiş. Bravo. Hatice Hanım hakikaten. Hem bir taraftan parka da... Parka o zaman. Parka ben, götüreceksin. Ben genel olarak dürüstlükten yanayım. Dürüst olmakta fayda var. Öbür türlüsü biraz çünkü karşı taraf anlamazsa eğer karşı tarafın üzüntüsü ve sıkıntısını artırıyor. İki soru soracağım Hatice Hanım. Buyurun. Siz dürüst müsünüz? Dürüst olmaya çalışıyorum. Evet. Ben dürüstüm diyorsunuz yani. Peki evet. Evli misiniz? Değilim. Eşimden ayrıldım. Ayrıldım. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Yalnız dürüstlükten benim anladığım kadarıyla Hatice Hanım'ın altını çizdiği nokta karşı tarafın anlayacağı şekilde ifade etmek. Yani ayrılıp da çok kibar bir şekilde ayrılıp sevgilisinden o kadar kibar olup yani kibarlığı anlaşılmayacak noktaya getiren insanlar da var. Böyle bir konuşma oluyor. İki tarafta memnun ayrılıyorlar. Meğer öbür taraf ayrılındığını anlamamış bunu yaşayan. Ben bir ara anlatmak istiyorum lütfen. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ay ben konuşuyorum değil mi şu anda? Siz konuşuyorsunuz. Nazan ikili var. Nazan az önce kadın günaydın dedi. Aynı benim gibi mi dediniz kendi kendinize? Yok hayır yani şimdi telefonda konuşurken böyle radyomu sevgisi muhabbeti var ya. Ben epeydir hatta olduğum için. Hadi, çok özür dileriz Nazan. Ama beklediğimize değdi galiba, çok önemli şeyler söyleyecek gibisiniz Nazan Hanım. Buyurun. Ay evet bıraksanız konuşacağım. Hatta bir sürü bıraktığım falan zamanını alacağım da. Ben böyle ayrılık sürecinde çok iğrenç oluyorum. Bir türlü doğru bir söyleyemiyorum. Hatta bir keresinde sadece. Ay onda bile ne kadar iğrençtim yani. böyle bütün o aşamaları, hani ilk başta böyle seksi elbiseler giyme falan, ondan sonra yavaş yavaş böyle onlar yarısı toplu tişörtleri bırakıyor, işte kotları falan bırakıyor, öyle hani mesaj alsın adam diye. İlk başta böyle o izliyor diye futbol izlerken, ondan sonra böyle kumandalı gayri ihtiyari böyle kanal değiştirme, bir şey anlatırken böyle uzaklara dalıp gitme falan, öyle mi vesaire diye artık anlaması için elimden geleni yapıp öyle ayrılıyorum. Ama bir keresinde hem de sevgililer gününde bütün gün telefonun sesi kısıktı, aramıştı, canım niye açmıyorsun çok merak ettim falan, ya ben ayrıldım o yüzden falan diye çok çocuk. Sana haber gelmedi mi dedim. Sana haber gelmiş ya. Etti yani. Evet. Hakikaten de. Ben işte bak bu tür kızlar yüzünden ben bir süre bunalım yaşamıştım ya ta üniversitenin ilk zamanlarında. Nasıl? Ama ben şöyle düşünüyorum, yani hani birileri bunalım yaşamak ki hani bunlar artık böyle yavaş yavaş büyütsün insanları, ondan sonra böyle bunalımlar yaşanmasın, bir türlü mesajı almayınca ne yapayım ya ben? Bunalım yaşama değil de şöyle söyleyeyim, kendimi tam bir gerizekalı gibi hissetmeme neden olmuştu. Hem yeri gelmişken de anlatayım. Sadece bu olaylar değildir. Evet. Şimdi hakikaten kız benimle bir konuşma yapmak için, bir konuşabilir miyiz dedi. Evet dedim, konuşalım. Biz de bir aydır falan böyle beraber takılıyoruz güzel güzel. Ben de aman diyorum ne güzel şöyle sevgilimiz var falan diye. Fahide sana bir şey soracağım. Efendim biz dedi sevgili miyiz dedi. Bilmem nasıl yani falan dedim. Hayır yani sevgili değilsek sorun yok. Sevgiliysek ayrılalım diyeceğim falan da dedi. Ha olur ben fark etmez diye ondan sonra bir kantin köşesinde mal gibi iki saat geçirdim. Istemiştir. Efendim? Yani belki de kız hani evet sevgiliyiz demek istemiştir. Yani hani sevgiliyiz demeni istemiştir. Hayır belki. Zaten o soruların şıklarına göre cevaplarını da verdi yani. Peki bir şey soracağım Nazan Hanım. Efendim? Siz dediniz ya önce kıyafetlerle başlarım, hiç özensiz mözensiz dolaşmaya başlarım. Yok yani özensiz değildi böyle. Daha böyle rahat, daha işte eskiye göre daha rahat kıyafetler. Efendim biraz da ilgisizlik var. Şimdi bu süreç ne kadar devam ediyor ortalama? Yani vallahi çok 3 günde 2 haftaya kadar uzar abi. Ay yok ya ben benim 2 ay çektiğim oldu. En son dönemlerde Nazan kirli sakalla dolaşıyor. O noktaya gelmiş. Yani kirli sakal olmasa bile keçi. E peki şimdi Nazan o süreç içinde size sormuyor mu? Beyefendi. Beyefendi yani, mi diyelim artık o herif mi diyelim böyle bilmiyorum. Böyle bir bahtsızlığım var belki sorar da hani çok bazen gerçekten ha, niye insanları böylesin büyütmek zorunda kaldım yani hani böyle bir türlü anlamıyor falan artık. Büyü derken. Peki bir şey soracağım şimdi aklıma gelmiş bir fikir. Bir aracı kurum olsa cüzi bir ücret efendim, karşılığında. Tekrarlar bir mısınız çok özür dilerim. Aracı kurum olsa ondan sonra mesela yeni bir adım diye bir kurum var. Geliyorsunuz oraya. Efendim işte böyle böyle Ahmet diye bir arkadaşım var. Artık ben yürütemeyeceğimi anladım. Onu kibar bir şekilde açıklar mısınız durumu dese. Deseniz yani. Ve belli bir ücret ödeseniz. Onlar gidip sizin yerinize bütün işlemleri halletse. Pasaportlar falan filan. Karşılıklı mektup bilmem ne varsa onları hallediyorlar. Getiriyorlar size. Böyle bir kurumla çalışmak ister miydiniz? Yani bu da kırıcı olmaz mı biraz? Hayır, profesyoneller yani psikolog desteğiyle gidiyorlar yani. Birisi mesela çocuğun orada kendi başına kalıp böyle o bütün şeyi çekmesi, eziyeti çekmesi mi daha iyi, yoksa bir profesyonel eşliğinde bir ekiple beraber bu haberi alması ve gerekli tedavilerinin yapılması mı önemli? Lütfen. Yani bu dediğimde 15 ay, dakika gidip ayrılıyorlar yani değil. İnsanlar süper para kazanabilirler. Evet, siz bir evet düşünün. Bir de siz paket bir de kiran aslında hani hatta böyle ona destek olma paketi, yanına hatun gönderme falan böyle. Nazan Hanım böyle bir iş olursa şimdi mesela bir erkek kızdan ayrıldığında biz gideriz Fahir'le. Bir kız erkekten ayrıldığında da siz gidersiniz. Böyle güzel bir şirketin temellerini atıyor olabilir şu dakikalarda. Bir fizibilite üstünde çalışalım. Çok teşekkür ediyoruz. Peki. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kal. Ne kadar güzel bir servis olur ya. Vallahi. Bir sürü de şey alırız. Ben sana paradan çok sevaba gireriz BG. Evet yani zaten terk edilen kişi de şey diyecek. Bak canım dedim diyecek. Yani benle ayrılmak için öyle kuru bir konuşma yapmamış, gitmiş dünya kadar masrafa almış. Orada da yine değer verildiğini anlayacak. Tabii canım yani. Bravo. Değer veriyor. Beni terk ediyor ama yine de öyle bir sokak köpeği gibi atmıyor. Değer veriyor. En az şuraya 200-300 milyon para vermiş diyor yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Alev ben. Alev Hanım. kadın dinleyicilerimizin aramasıyla beraber ortalık biraz daha şey oldu. Daha profesyonelleşti bence. Daha profesyonelleşti hakikaten. Alev Hanım, evli misiniz? Hayır, bekarım. Bekarsınız. 35 yaşındayım. 35 yaşınızdasınız. Peki efendim, var mı pasaport işlemleri, zamanında kalpler kırıldı mı? Yiğitler harcandı mı? Yiğitler harcandı. Ne yiğitler harcandı? Nasıl harcandı o zaman, onu söyleyeyim. İşte bir konuşmalar falan olup yine de anlaşılmayınca bir hafta boyunca Guns N' Roses'in You Ain't The First diye bir şarkısı vardır, bilir misiniz bilmiyorum. Onu çaldım her sabah. Ama Yiğit hala diyordu ki akşama ne yiyeceğiz falan. Adamın adını da verdiniz ha bu arada. Yok, Yiğit yani. Yiğidim, ha, Yiğidim derken. Ha, metaforik Yiğit. Sonra da Ankara'ya taşındım ben, o işte 10 gün sonra. Ondan da anlamıyor. O zaman anlamıştır diye düşünüyorum. Gelmiş, yani eve, gelmiş eve yemek yok. Bir hafta büyük falan. Büyük ihtimalle oradan anlamıştır. Aç aç durmuş, pide söylemiş falan. 2 gün falan beklemiştir belki. Vay be. Sonra pideci yaramıştır, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. En güzel yolu şehir değiştirmek diyor Alev Hanım. Alev Hanım çok güzel ama ya. Hayır, şey, şarkı da güzelmiş abi. Aslında fona versen ya onu. Bileyim de o bizim rotasyonda mıdır onu bilmiyorum. O kesin rotasyondadır, ben sana söyleyeyim. Böyle kendinizden emin konuştuğunuz zaman çok memnun oluyorum ama yok şöyle bir rotasyon şarkımız. Öyle bir rotasyon şarkımız yoksa size en yakın zamanda ulaşılacak. Var mıymış efendim? Yokmuş efendim. Yokmuş efendim. Teşekkür ederim. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Alo. Evinle. İyi günler, kimle görüşüyoruz? Ben Şantiye'de çalışıyorum. Sizi çok seviyoruz, çok severek dinliyoruz. İzin verirseniz ben türkümü söylemek istiyorum. Hafriyat mı yapıyorsunuz? Bazen kamyonlar geliyor, onlarla yola çıkıyoruz, yolda yoldaşlık ediyorsunuz, çok severek dinliyoruz. Hafriyatçı mısınız efendim? Evet, hafriyatçıyım. Hafriyat, kargo işiyle de uğraşıyorsun. Taşeronluk yapıyoruz. Peki, kolay gelsin, iyi yolculuklar diyoruz, kazasız ay. Demek bitmedi mesaileri. Tabii canım. Nereden? Mermer mi? Mermer fabrikası mı? Yok, hafriyatçıyım dedi. Konya'da soba fabrikası da olabilir. Olabilir. Peki efendim. Bir telefon daha alabiliriz Fahir. Bir telefon. Bir bence... telefon demek bir metot daha öğrenebiliriz demek. Şu dakikaya kadar. Metotlarımız. Bir, direkt maaş pasaportu verme metodu. Dürüstlük. İki. Bu da bir temennidir herhalde. Yani ben bunu söyleyen dinleyicilerimizin sadece bir temenniyi dile getirdiğini düşünüyorum. Böyle çok uygulanabilecek. Bence rahat rahat göğsünü gere gere uygulayabilecek. Çok cüz'i bir kitlede uygulanabilir. Yakalan metodu var. Yani orada don bırakacaksın. Ortalıkta don bırakma metodu. Ondan sonra cıma yenibiradım.com var. Yenibiradım.com. O çok süper site. O profesyonelle hallediyorsun. Gerçekten. Ben... Yani ne kadar fiyat olur? Ama ben yani sana söyleyeyim, senin otomatiğin zayıfladığı için biraz şey olabilirsin yani. Ya zaten otomatik olur mu ya? Karşındaki adamın en hassas döneminde nasıl otomatik davranacaksın? Abi 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı, ne yapacaksın yani? Bence uzmanlardan oluşan 3-4 kişilik bir kurul adamın karşısına çıkacak. Birisi ayrılma tebliğini verecek. Hı hı. Ondan sonra o sarsıntıda hemen bir psikolog şey olacak. Ondan sonra hemen 2 tane kanka gibi adam gidecek yanına. Vah boş ver ya, şimdi şey olacağız falan, esas hayat şimdi başlıyor falan diye. Bir tane kötülemeci. Bir tane kaç tane abi, koca ekiple bir tır adamla gizmemiz lazım. Yani profesyonellik bunu gerektiriyor. Yoksa git böyle böyle diye bir tane zarf uzat dön. Olur mu? Sarı zarfı aldığın zaman zaten kendine gelirsin. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, hoş geldiniz. Ben. Merhabalar. Ayşe Hanım. Merhaba. Vaktimiz azaldı. Hemen alalım sizin fikirlerinizi. Buyurun. Ya ben ODTÜ'ye ilk başladığım yıl bir ay kadar bir çocukla çıktım. Bana şey dedi. Ya ben ODTÜ'ye yeni başladım, işte bir sürü kız denemek istiyorum, uzun süre bir ilişki istemiyorum deyip terk etmişti. O çok iyi bir sebepti yani, bence açıkladı falan. İyi de bunu şimdi 30 küsür yaşında söylediğin zaman da ya ortalıkta bir sürü daha insan var, onları da denemek istiyorum diye çok şeyli olur mu? Bilmiyorum. Yani daha sonraki metotlar, sizin kullandığınız metot yok muydu, kendinizin kullandığı bil fiil? Ya ben doğrudan söylüyorum. Ne diyorsunuz, pardon? Ya bir baydı ya, ben istemiyorum falan. Baydı mı? Yani, bir ay önce falan hiç öyle demiyordun yani. İyi ya, baydı ya, çok güzel ya. Sen Ayşe çok Hanım, eğlencelisin ya. Çok sağ olun. Ya yok, sıkıldım falan diyorum, ne diyeyim yani. İyi, tamam canım. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fahir Bey, 15 saniye içinde hemen değerlendirin durumu. Kime gidiyor davetiyemiz? 2 kişilik Sezen Aksu davetiyesi. Evet ya. Konser bu cuma, biletler azaldıkça azalıyor. O piti piti karamele sepeti, o piti piti karamele sepeti diyoruz ve alev alev. Alev Hanım ne demişti bize? Alev Hanım ne demişti bize? Şehri terk edeceksin. Aç bırak. Önce aç bırak, sonra terk etme dozu. Çünkü aç kalırsa peşinden de gelemiyor. Tabii canım. Önceliği değişiyor. Çok teşekkür ederiz. Alev Hanım, size iyi eğlenceler. Sezen Aksu davetiyelerini sizi başka kimler sunuyor bu davetiyeleri? Akşam zaman diliminde ve gece kazanabilirsiniz davetiyeleri. Hazırlıklı olun yarışmalara. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.